a la fenestra, mi rigala sala plafond. Chi è stato vivo mi domanda a me, non riedo mi stia stessa dieci. Chi estas la vivo mi demandas al mi, ĉu la suĉio povis vivi abuŝi.